بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات، وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. قتاب يعني بريزو سنجين مسلماناني خوشويست خوش حالو بختورين بيتان دقين بو پیشکش کردنی زنزیری بیرو بروال دیدگای قرآن و فرموده شرح و راوی یکم پرتوک لو زنزیره ثلاثت الاصول دانانی محمدی کری عبدالوهاب خواه پاداشتی بداتا و رحمتی خواهی لیبه دست پیدا کن. او زنزیره یا لمنهجو پروگرامی خویندنی خومانو قتابی برزکان دامان ناوا كسرتا ثلاثة الأصول تيدا شرح بكين ورافي بكين أو زردواي الواجبات المتحتمات حتى لكو تايكشي دقينا عقيدي طحاوي ببشتواني خواي پروردگار هر ألقيك لوانانا تنها بستوبينش خلكو دقيقي دخايني وچندين وانو درز دبي ثلاثة الأصول ككوتاي بشرح ورافكيده لأنجامي خوين نوي شرح رافي زانا كان لوانا محمد بن صالح العثيمين ولوانا شيخ صالح الفوزان ولوانا عبد الله الفوزان ولوانا الشيخ صالح آل الشيخ وشندين شرح رافا كان تر كهي لسر ثلاثة الأصول خوين ديت ما نوو سودو كالكي زور ما ليور قرتيوو او جار لانجام دا گیشتین بوی او ها شرح و راوی چی بکین بو قتابی خوشویستکان من اوانی کوا دیانوی لتوحید و عقیده و بیرو بروی اهل سنه و جماعت بگن و حالی بنو تواب خوای پروردگار بناسن بناو زور جوانکان و صفت برزکانی و امرو القوانی یکما لپیشکش کردنی شرح و راوی ثلاثة الاصول لزنزيري بيرو بروا لديدقاي قرآنو فرمودا برزانو خوشويستان او پرتوكا پرتوكي چي يكجار گرينغو بايخدارا بتايبتي بو اواني يكم هنگاو دنينو سرتا لتيك راي مسلمانان لهمو چينو تويجاكان و لهمو آستاكان گورو گچكا پيوستي بويا او پرتوكي شارزابيو بخوينيو جويلي بگريب چون که براستی بابتی گرینگو به شوازی چی آسان و ساده او زانا برز نوسیتی و دایناو خواه پاداشتی بداتو سرتا او پرتوکا ناو تواویکی ثلاثة الاصول نک الاصول الثلاثة چون که او دانا را برزا دو نسراوی هن او رای پسندو راجحا و کزانا و شیخکان فرمیانا پرتوکی چی هی بناوی الاصول الثلاثة زور کرترا ناملکی چی بچوکترا لو پرتوکی ایمه لبردست معنو نوبان جوادر کردیه لهنده گلاتو شوینان پیدرن الاصول الثلاثة ولام راست یکی اوی ایمه راو شرحی دکین ثلاثة الاصول اصول ثلاثة الاصول و ادلتها اویان ناو و ناو نشان راست قینقیتی اویان زیاترو چاکترو بدریشتر باسی بیرو برواو توحید و خوابه گرتنی کردوا گرینجی او پرتوکی لوی دایا تنانت زانایکان لولاتی سعودیاو هنده گولاتو شوینکانی دی وکو الشیخ صالح آل الشیخ دفرمه لشرحی ثلاثة الاصولی دا لپیشا چیکی دفرمه زانایان زوربی جاران لهمو مزگو تکان لدوائی نویشی بیانیان و دوائی نویشی عیشایان او ناملکیان راوه دا کردو دیان خوینده و خلچی نیو مزگو تکی مأمومکان به هر دو رگزکی و نیرومی که موجود بوبان آماده دبون و جویان لیده گرتو بگورو گچکوا حتا درخیان دا کردو لبریان دا کردو لمشتیان دا چسبه و گرینجی ام پرتوکی لویا برزان و خوشویستان کوا همو غلامکانی نوگوری تی دایا ایم هر دبی بمرین روشک داده مردن من هر بسر داده کز نیا قطاری ببی لمردن لنو او گورش دا بجویری عقیده اهلی سنه و جماعه سی پسیارد لیدکره و آراستد دکره قطارد نابه دبی او سی پسیارانا ولامت هبه یکم یان مر ربک چه خواف پروردگارد دوم یان ممن نبیوک پیغمبرکت چه بوا علیه الصلاة والسلام و سی یم یان وما دینوک دینو آین و ریباز و برنامه چه بوا جا ام پرتوکا بجوانی و برقو پیچی ببلگکانوا ولامی هر سی پسیارکی تیدایا کواتا اوی برقو پیچی و تواوی ام پرتوکو نامیل کی بخوینی هستی لی را بگری درخی بکا لمشی بی چسبینی لجیانی روشانی دا کاری پیبکا بدلنیایی و بپشتیوانی خوای پروردگار ولامکانی نیوگور بدست دینی او کاتی ولامی راستقینه داتا و خوای پروردگار گوری لسر فروان دکاتنو عذاب و ناخوشیکانی نیوگوری لی دور دبیتنو دکویت خوشیان زبابزانین ام پرتوکا تورکانی چندن باسکانی چونه سه باسی تیدایا زور گرینگ و سه توری تیدایا ام ناملکو ام پرتوکا توری یکم باسی چوار مسلاندکا با کو پیششی و ری خوش کردنی چی گرینگ با ثلاثت الاصول او سه پسیاری نیوگور او جرده چه تسروان کواتا بشی یکم و توری یکمی ام پرتوکا بریتی لوی چوار بابتو مسئله زور گرینگ بازدکا که او چوار بابتو مسئلانا واجبو فرض بفرضی چی عینی و تا هر تاچیک وکو خوی لسری فرض و پیویست بیزانی چون نوی جکانی لسر فرض انجامی بداو بی کاتن اویش یعنی یکم العلم باسی علم و زانستی و زانیاری دکا علم و زانستی و زانیاری بگشتینا او علم زانست شرعیانه لنو علم زانست شرعیکانش دلیم بستم پی خواناسی و پیغمبرناسی و ناسینی آینی اسلام لپاشان دیتن العمل بهی بازدکا لچوار مسلکان عمل و کارو کرده و کردن بو علم زانستی کوا پیدای دکی او جار مسلی سیمش دعوه و بانگوازی با او علم و زانستی خواناسی و پیغمبر ناسی و علیه الصلاة والسلام و آین ناسی و لپاشانکا چوارم خالو کتایی مسئله کان که پیدینی که توری یکمی امنا ملکیا اویشیان اویا کوا دلی سیم یان نک چوارم یان دلیتن که عفو چوارم یان دلی صبر و آرامی گرتن لسر هر آزارو ناخوشی و زحمتیه چی که توشد ببه لسر او بانگوازیه و صبر و آرام گرتن لسر عقیده و بیرو بروایکت و طاعتی خواه رب العالمین و خو آرام گرتن و صبر گرتن لگناه و تاوان و قدغه کن او در توری دوان برزان و خوش ویستانده سه مسئله گرینگ و بابتی گرینگ بازدکه یک کم یعنی و یک وادله بابزانین چه ایمه درست کردیه اویش دی سلمینی خوای پروردگار که بون وجودی هیا با بلگکانی اوی قرآن و سنه و اجماع و لپاشانکا با بلگکانی اوی که آسمان و زوی و با دیهن راوکانی خوای پروردگار اوانش هر هم یعن نشانن لسر بون وجودی خوای پروردگار و لسر تاک و تنهایی خوای پروردگار باسی او من لودکا و لپاشان برزان و خوشویستان باسی اوی دکاتن که شرکو هاو بشی اویان دبی لی دور بینو و پیچوانه و دیجا با بیرو بروای راستقینو خوابه گرتن لیت هر دوشینه توا و خالی سیمیشیان لطوری دوام کلو نامل که بازدکا و زانا برزا باسی اوی دکا اوی جوی رایلی فرمانکانی پیغمبر بکا علیه الصلاة والسلام و خوای بتاکو تنها بگری پیروی لفرمانکانی پیغمبر بکا علیه الصلاة والسلام بوی دروست نیا کوا دوستایتی کسانیک بکاتن کوا دیجن بخواو با پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام جا او رگای باز دکاتنو نشان منده دا کباسی ولا او برا و خالی سیمی لطوری دوام کوزانا برزه باسی دکا باسی ملتی ابراهیم دکا باسی او ملتی دکات نو او ربازی دکا او آینه دکا کوا خوای پروردگار فرمانی دا و به همو پیغمبران علیهم الصلاة والسلام و ابراهیم باشترین و چاکترین سرمشق بو لو بواری دا که او ربازی باز دکا او جار شوین کوتنی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام لو بواره و ابراهیم پیغمبری علی نبینا و علیه الصلاة والسلام که ربازه کی بریتی بوا لخواه به گرتن ببه اوی شرکوها و بشی بو انجام بدره و خواه بپرستی ببه اوی شرکوها و بشی بو انجام بده و اخلاص و یقلابو نوت هبی و فرمانی خلچی بده بوی او کاتی چون بهشت ده آسان ده بی و خواه پروردگار لید رازی ده بی جالکو تا یکش ده هندک باسو بابتی دی با کرتی و با پختی باز دکا اوی تورو باسکانی ام نامیل که جای مش به پشتیوانی خوای پروردگار به پیتو انامن اونده فیر بوینه و زانستی من ورگرتی و او شرح و راوانه کلی بهرمند بوینه ایزانه به ریز جیمت مانکان لسر امنا ملکی ایمه به کردی و به پختی و به کرتی به پشتیوانی خوای رب العالمین هر جارو لبیستو پینج دقیقه که القیقو وانه یک اونده دخاینی با تن شرح و راوی دکینو با امیدی اوی خوای پروردگار بی خاطر سترازوی خیر من گناه و تاوان من پیلی رشکاتا و ولوان من حساب که کوا دعوه و بانگوازیان کردی و ریبازی پیغمبریان گرتی علیه صلاح و سلام با اوی خلچیهان بدنو بین نو برو توحید و خوابه گرتن دوریم خنو لشرکو هاو بشی فیریم کن ولا او برا چیه لپیناو خوای پروردگارو و ریباز راستقینه کی ابراهیم پیغمبری علیه الصلاة والسلام و تیک رای پیغمبران علیهم الصلاة والسلام بهرمند بن لعقیدو بیرو برواده او شرح راوی ایمه دی کن او خال سرچیکان من دبی کل سری درون یکمین جار دقو نصی نامیل ککی دخوینی نو بخوین نوی چی با پشتیوانی خوای پروردگار راست و دروست لروی زمانوانی و عربی دا بو اوی هر کسی که قطابیک اگر جوی لی گرتو و خویندی و نامیل ککی لبردست دابو چک شارزابه و بزانه راستی خوین نوی دقکان چونه او جار لپاشان دین راوی چی زور کرتو پختی دکین او دقانه دیکین و کردی راستو خو او جار لپاشان اگر وشه چی تی دابی او وشه غریب بیو آسان نزاندره معنی چیا لکن او کسانی که تازنو دین شارزای زمانی عربی دبن اویشیان رون کردنوی لسرده دین با پشتیوانی خوای پروردگار او زادین لو شوینانی که هلوستی دویو زیده رون کردنوی دوی راو شرحی تواوی دکین با پشتیوانی خوای بلگکان با قرآن و با فرموده صحی پیغمبر و علیه صلاة و سلام و با اثرو باوتی زانایانی اهل سنه و جماعه دخینا بردست و جویسکی بی سرانو و قطابی خوشویستکان و مسلمانانی سنجین جادین سرطا دستی پیدا کین دلین او زانا برزا وای دست بیا کردیا لمتنی ثلاثة الاصول دا سرطا دفرمه بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل دفرمي بناوي خداي بخشندو خاوان رحمي فروانو وخاوان رحمي كهرد ما يبيوه بچي بغيني بيدا غيني لتواناي داهيا ولپاشانك دفرمي بزانا أي رحمتي خواي پروردگارد لبه پيوستا لسر هر همو من نیرو می به هر دو رگزکان و گورو بچوک به واجب بونه چی فرض عینی لسر مانک و فیربون و شارزابون و زانستی پیدا کردن به چوار بابتو مسئله جا مسائل برزان و خوشویستان و تا اوشتانه جگای پسیاره که گرینگو پیوست و لامکان بدست به او بابتوشو او چوار شتی که و باسی دکا جگای پسیار و پیویست در ولامی تواو خلقه کام بدست بینن در باره دفرمه الاولا یکم لو چوار مسلانه العلم زانستیه علم زانستیه کش بریتیه دفرمه لوی و هو معرفت الله و معرفت نبیه و معرفت دین الاسلامی بالادله اویش بریتیه علم زانستیه که لوی شعر زبون و ناسینی خوای پروردگار و شعر زبون و ناسینی پیغمبری پیشوا علیه الصلاة و السلام و شعر زبون و ناسینی آین اسلام و ربازی اسلام اوانش همیان ببلگو دلیل کانی قرآن و سنه و اجماع جایمه دین بپشتیوانی خوایلو القوانی دا اون دی که کردمان و کردی راو شرحی چی چاچی دکین بو اوی لیمان تیبگن سرتا دانر محمد کری عبدالوهاب رحمتی خوایلی بی ببسم الله الرحمن الرحیم دستی پی کردی بسم الله الرحمن الرحیم برزان و خوشویستان هلوستی لسر دکین و شکان شی دکین و دیان کین کردی بزانین لبرچه ببسم الله الرحمن الرحیمش دستی پی کردی لبر اویه چون که همو زانان لکون و لنوی کاتگ نسراوی چی دنوسن زوربی هر زوریان ببسم الله دستی پیدا کن اوش وکو اقتدا کردنک با قرآن پیروز چون که یکم جار که قرآن یکم سورت دکویت برچاواند بسم الله الرحمن الرحیم لپیش و نسرایا او زانانش اقتدا کردی با قرآن پیروز نسراوکان یعنی یکم شد که دخنه برچاو تو دینو سن بسم الله الرحمن الرحیم دبی ولپاشان اقتدای کردیا بفعل کرداری پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام که پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام لو نامهی بو هری قلی گوری رومکانی نوسیا که لصحیح بخاری هاتو بجمارا حفت فرمودک لصحیح مسلمات یا بجمارا 1773 که ابن عباس روایتی کردیا دفرمه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نامی نوسی لو هری قلی گوری رومکان نوسی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله و رسوله الى هری قل عظیم الروم کواتا ببسم الله الرحمن الرحیم نامه که دست بیا کرد اوش اوزانا برزا بسم الله الرحمن الرحیم نوسی لسرتای نامی لککی خویدا کواتا اقتدای کرد بپیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام بلام او فرمودانی که بچندین روایت و ریگه هاتو در باری اوی کاروش تگرینگ کن دبی ببسم الله الرحمن الرحیم دستی پیب که همو ریگه کن زانا و فرمودناسانی زور گوره و مزن در فرمون لاوازه هنده چیان در فرمون پشتی یک دگرن او ریگه نو فرموده کن لچن ریگه چی هاتیه دبته مای اوی کوا دستی پیو بجیرتنو بلگبی بو اوی کلکارو ایشه گرینگه کن من ببسم الله دستی پیب کن بلام اگر اوشیان بلگه نبی و لاواز بی کردارکی پیغمبری علیه الصلاة والسلام کل ایشو کارکانی بسم الله دا گوتو دستی پیدا کرد پی ولپاشانکا نسراوکانیشی وکو او فرموده لصحی بخاری مسلم دا که نامکی بو هری قلی گوره رومی نوسی بستان برزان و خوشویستان ام فرموده قولیش که دلین لاوازه که اویه پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام کل امر ذی بال لا یبدأ فیه ببسم الله فهو ابتر و اتهمو کارو ایشک اگر گرینگ به دستی پی نکره ببسم الله او دوابرایو خیری تیدانیو بخیره گوتمن او فرموده لاوازه لوانه پیشوا خطیبی بغدادی لپرتوچی الجامع هنایتی و امامی سبکی لطبقات الشافعی الكبرا هنایتی لمقدمه و پیشه چیکی دا للا پردوازده لفرموده ابو هریره که دفرمه و هو حدیث ضعیف جدا و تلاوازه چی زور لاوازه هم فرموده و روایت احمدی اویش لمحمدی اویش لعنی که با ابن الجندی مشهور خطیبی بغدادی لتاریخ کشی هنایتی جلدی پینج لپره هفته و هفت در فرمویتن زانایان و فرموده ناسان طعنیان هی لسر سنده کهیو دلین او فرموده لاوازه و لپاشان دیاره حافظ ابن حجر عسقلانیش رحمت خوایلی بی لالفتوحات الربانیه هنایتی و در فرموده که لاوازه لمجلدی سیم لپر دوستو نوهت جباب زنین او زانا برزه که ببسم الله الرحمن الرحیم دستی پی کردیا او بسم الله الرحمن الرحیم معنی واتای چیه طبعا بسم الله همزك لنيوان حرف باء ولنيوان سينكي رشكراوية لبروي زور دقوتريت ووديت سرزمان كهمزي وصلة لنسين دانا ما يونانسري أجرنا حرف باء كي لرش بكين وولاب دين لبيششي بسم الله همزك ديت وو أو كاتي دانسري أو بيدلن جار ومجرور لزمان عربي دا جار ومجرور واتا بي تجرك وحرف جرك كحرف باء لقر اسمكي كوابي ومجرور وشي اسمك أوان جار ومجرورا واتا حرف جر لقر اسم مجرور كينا بيوست متعلق بنو بيوست بن بشتيشي بيش خويان جازانان دفرمون لبسم الله بل متعلقة بشتشي لبيش خوي دا اختلاف جياوازي زوريان لسهين ايتوا اما بكورتيا ويدالين رايا پسندكان واواني راجحة ببلغكان زاناني لغوي اهل تحقيق وشرعي اهل تحقيق فرميانا دالين اوي كبي ومتعلق بيان دبي اسم بيان فعل بي دفرمون راجح ترو پسندر اوي كوا فعل بي جادالين لفعلكش يان فعلي چي دائم كبلي من دست بيدكب يان اوي كوا دبي هر جارو البلي وشانوا لقر شوينكي لقر او فعلو كرداري كسكا انجامي دادا بقنجي بون مونك دخوينيوا دلين او فعلت شاكتر او بسنتر بكاري بيني كبري بسم الله اقرأ كدنسي بسم الله اكتب كدرس دلي بسم الله ادرس كوانا دخويني للاي ما مستعيشي بسم الله ادرس اوانا دفرمون تواوترا كبكاري بيني بشوي بجويري شوينك او قنزان لقري لفعلو فرمانك او كاركي بكار بيني او جاءايا او متعلقة قاعدة وبنماية لكن زاناني نحوي دبي لبيش بسم الله بيتن كواتا بري محذوفي لبيش بسم الله هبوا كحذف كرايا وننسرايا ايما تقديري دكين بلام بو بسم الله ده فرمون او پسنترو راجح ترا بو دست بجه و دست پیککا راستو خو ناوی خوای بی بری بسم الله تواو ترا دلی فعلك بمتأخیری بهنین بلین فعلی چی محذوف که گنجاو بی لگر ایشو کاری کسکی بسم الله یکی دلیتن لدوای بسم الله بری فعلی چی محذوفی تقدیر کراو كمتعلقة كي بسم الله متأخير شلوي ولباشوي دايبني وكو محذوفيات دفرمون او بسنترا لوي راس ركوي بسم الله كب بركتكي دستبيرشي بيو بركت بخاتي شكاركي او جار اسم لزمان واني دا بدو مانا واتايدي يان علامة نشانية يان بمعنى علو ورفعته لسمو ورجيرايا ك الرأي راجح بسنتر للايان زاناني أهل التحقيق لسموي ورجيراي بمعنى الرفعة برزية وهردو تشيان لقنازيكن أو شتي برز بي ورفعتها بي زور جاران اجدبيت علامة نشانة شتكاني بيوا دناس ريتوا جالة باشان الله لفظ الجلالة ديارة آية مشتقة يان مشتقنية ورجيراوة يان ورجيراونية يان شتيتري لي وردجيري ديار الرأي راجح وبسند زاناني أهل تحقيق لوانا ابن تيمية ابن القيم جوزية دفرمون الله لفظ الجلالة مشتقة لآلها يأله مألوها ورجيراوة بمعنى معبودا يعني شايستي برستنا أو تنها أو هاتو دفرمون راي بسند لقروي دايا ولا باشان دفرمون الله بمعنى أويدي المعبود الحق يعني أو ذاتي كتنها أو شايستي برستنا هزك سوشتي شريكها وبشينية الرحمن ناوي چيترا بو خواي پروردگار لسر وزني فعلانا بمعنى واسع الرحمة صيغي مبالغية رحمتكي واسع فروانا هموشتي چي دقريتوا لبرأوية هندق لزانان دفرمون تايبتا بدنياي كافر ومشرك ودار وبرد وهمو بديهن راوكان رحمي خواي رب العالمين دي قريتوا دفرمون بو معناي دي ودفرمون الرحيم ناوي چيترا لناو زور بيروزو برزو جوانكاني خواي پروردگار كأويشيان صفتي رحمي لورد جيري لسوزني فعيلة بمعنی فاعله بو خوای پروردگار ناشه و ناگونجه بلین بمعنی مفعوله کمخلوقه کواتا الرحیم لسر وزن فعیلی بمعنی فاعلی بو معنی دی که خوای پروردگار خوان رحمه که او صفتی لورده جیره او رحمو بزیه خوی لهر کاتی چی بیوه بو هر کسی چی لهر شوینه چی ده تانی بیگینی بعملی و کرداری پی بگاتن رحمو بزیه که خوای پروردگار جا او برافو معنا واتای بسم الله الرحمن الرحیم جا خوای رب العالمین دفرمه وكان بالمؤمنين رحيما زانان دفرمون كواتا الرحيمش هندق لزانان دفرمون او بو قيامته وتنهابه بروادارانا يان دفرمو إنه بهم رؤوف الرحيم جالير كاندا لبروي كاتمان بدستوان ما القواني يكم تنهاتواني من بسم الله الرحمن الرحيم اللي رافو شرح بكين ببشتواني خواي پروردگار لالقواني دوام دا دقين السر اوي اعلم رحمك الله لوي ودستي بيدا كينوا اوي راستو دروز بوال اخواي پروردگار وبو او بو توفيقي امي داوا سباسي دكين وشكراني دكين لسر و اوي كواب كمو كرتيبو و هلبوا بدل نيايو لشيطان يويو و لمني بندي خاوان گناه تاوانا داوا دكم خوال لمنو لأيو ببوري و ايوي برزيش گردن من آزاد بكن تا جاري چيتر بخزمت تان دقينو و تاواني چيتر دلين قطابي خوش وستكانو ومسلمان سنجين كان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.